Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَاَلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْتَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْتَلَ الْهَدِيهِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثٍ بِدَهْ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَهِ وَكُلَّ دَلَالَةٍ وَسَائِهِ بَهَا فِي النَّارِ الْاِيَّازُ بِاللّٰهِ تَعَلَى مِنْ عَذَابِهِ وَسَخَتِهِ وَغَضَبِهِ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek adetlerinden, itiyatlarından, dualarından, davranışlarından bahseden bazı rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Bugünkü rivayetler Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 531. sayfasında ve devamında bulunuyor. Asıllarını merak edenler, kaynaklarını görmek isteyenler oralara bakabilirler. Cabir radıyallahu anh'ten Taberani'nin ve Hakim'in ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre kâne izâ hataba, yani Resulallah, ihmarret aynâhu ve alâ savtuhu ve şiddette gadabuhu keennehu münziru ceyşin yekulu sabbahaküm messaküm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz ve hutbe irad edeceği zaman, ettiği zaman, bilmem nasıl tahmin edersiniz, acaba nasıl konuşurdu diye bir tahmin edin. Sonra ben bu rivayeti okuyayım. Resulullah Efendimiz minbere çıkmış, hutbe okuyor. Acaba nasıl okurdu? Burada anlatıyor ki sahabe Cabir radıyallahu anh, böyle hutbe okurken ihmerret aynahu, gözleri kızarırdı Resulullah Efendimizin ve ala savtuhu, ve sesi yükselirdi. Yüksek sesle konuşurdu ve veşdette gadabuhu, gadabı, sinirliliği şiddetlenirdi. Sert böyle bir tavır alırdı. Keennehu münziru ceyşin. Sanki o bir ordunun efendim münziriymiş gibi. Yani ikazcısı, efendim komutanı ve o orduyu efendim harekete geçirmek için ona ihtarda bulunan efendim başındaki kimseymiş gibi. Sanki o kimse sabbahaküm diyormuş gibi. Ey ordu, ne yatıyorsunuz çadırlarınızda? Niye böyle gevşemişsiniz? Düşman sabahın erken saatinde hücuma geçti. Kalkın bakalım der gibi. Ev messaküm. Akşamüstü bak ne böyle gevşek duruyorsunuz. Düşman akşam akşam karanlıktan bil istifade üzerinize çullanıyor. Harekete geçti, hücuma geçti der gibi. Böyle öyle bir sanki ordunun başındaki sorumlu kimse ordusunu böyle birden ikaz edip toparlıyormuş gibi öyle tavır alırdı. Yani gazaplı insan tavrı alırdı, gözleri kızarırdı, sesi yükselirdi ve o tarzda konuşurdu. Çünkü muhterem kardeşlerim, Allah'ın haramlarının işlenmesine müsamaha etmek doğru değildir. Günahların işlenmesine hoş bakmak doğru değildir. Çünkü insanların gafletine, cahilliğine karşı lakayt kalmak doğru değildir. Çünkü bunların sonucu çok fecidir. Geçen gün bu yılbaşı münasebetiyle hadis-i şerifleri okuduk. Allah-u Teala Hazretlerinin hak peygamberi, elçisi Muhammed-i Mustafa diyor ki, ümmetimden bazı kimseler kabirlerinden domuz ve maymun suretinde kalkacaklar. Haramları helal gördüklerinden, işlediklerinden dolayı. Aldırış etmediklerinden dolayı. Başka bir hadis-i şerifte de diyor ki, şiddetli keyif ve eğlenceyle gecelediklerinden, çalgıcılar edindiklerinden, çeşitli günahlar işlediklerinden dolayı böyle Allah onların suretlerini, siretlerini maymunlara, domuzlara değiştirecek diyor. Kabirden kalkmış bir insanın öyle o suretler ne kadar fena. Neden? Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi umursamadı, işledi, omuz silkti, aldırmadı. Onun için. Onun için alimlerin, bilen insanların, böyle İslam'ın emirlerinden, yasaklarından haberdar olan kimselerin, Allah'ın ayetlerini okuyup anlayan kimselerin, Resulullah'ın hadis-i şeriflerini okuyup dinleyip anlayan kimselerin çok şuurlu olması, çok gayretli olması lazım. Yani öyle anlatılıyor, öyle dinleniliyor ki sanki bir yerde bir program seyrediliyormuş gibi, sanki bir eğlence toplantısıymış gibi, sanki bir zevk ve sefa ve hoşça vakit geçirme zamanıymış gibi, sanki bir meddahın hikaye anlattığı kahve toplantısıymış gibi. Öyle şey olur mu? Çiğnenen Allah'ın emirleri. İhsan edilen dergah, Allah-u Teala Hazretlerinin dergahı, izzeti, onun için şiddetli olmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onca halim selimliğine rağmen, biraz sonra rivayetlerde göreceğiz, acaba evinde nasılmış, o zaman göreceğiz evinde nasıl olduğunu. Ama şu halkı ikaz ve halkı irşad makamına çıktığı zaman, kürsüye çıktığı zaman, minbere çıktığı zaman sesini yükseltir, gözleri kızarır, sanki bir ordunun ihtarcısı, ikazcısı, sanki onu harekete geçirmek isteyen başkanı gibi öyle yüksek sesle, öyle müthiş tarzda konuşurdu. Acaba nasıl olurdu? Muhakkak ki dinleyenlerin tüyleri diken diken olurdu. Ürperirler, gözlerinden yaşlar boşanırdı. Hocamız rahmetullahi aleyh, halim selim kimseydi. Yani aynen hani fenafir rasul olmak, tasavvuf kitaplarında vardır bu şeyler, hep düşünürüm. Fenafir rasul olmak, Resulullah'ta fani olmak, fenafir şeyh olmak, fenafir rasul olmak, fenafillah olmak. Fenafir rasul olacak bir insan, yani Resulullah'ın adeta ahlakını aynen alacak, sanki onun şahsiyetini tam kazanacak, tam onun o potasında eriyecek. Böyle olacak bir insan. Nasıl olur? Hocamız rahmetullahi aleyhi hatırlıyorum. Şu kürsüye çıktığı zaman, şu minbere çıktığı zaman başımızı kaldırmaya cesaretimiz olmazdı, göz göze geleceğiz diye öyle bağırarak, öyle bir hutbe irad ederdi ki tüylerimiz diken diken olurdu, gözlerimizden yaş boşalırdı. Demek ki haliyle de Peygamber Efendimiz'in sünnetine tam uyuyormuş. Demek ki haliyle de tam uyuyormuş. O kadar halim selim. İnince Allah Allah bizi dövecek mi, parçalayacak mı, asacak mı, kesecek mi filan der. İndiği zaman hiçbir şey yok. Ama şuraya çıktığı zaman kimsenin böyle yüzüne bakmaya cesareti olmazdı. Anlıyoruz ki Resulullah'a uymak için. Resulullah'a uymanın şeyinden. Ali Rıza Saman diye meşhur bir zat vardı. Ziyaretine gittik. Yaşlı kimsedir, meşhur kimsedir. İşte tecvid yazmış. Kendisinin daha başka şöhreti var, meziyetleri var filan diye. İşte bizim nereden geldiğimizi, kimden olduğumuzu filan anlayınca ilk hatırında yer etmiş olan şey o. O diyor, o mübareğin diyor, başkasını anlatıyor, meclisimizdeki bir başkasını anlatıyor, hocamızı, Mehmet Said hocamızı. O mübareğin diyor, hutbeleri dehşet olur diyor. Hutbeleri şahane olurdu, muazzam olurdu diye onu anlatıyor. Neden? İşte Allah'ın dinini kullara öğreteceğiz onun için. Bu işte gevşeklik olmaz onun için. Çok üzülüyorum yani işi geç söyledik, geç kaldık filan diye. İnşallah bundan sonra öyle geç kalmayalım. Yani şu yıl başında bir tane Müslümanın tenezzül edip de böyle şey yapmaması lazımdı. Bu eğlencelere tevessül etmemesi lazımdı. O gün inadına hepimizin yatsı namazını kılar kılmaz erkenden yatmamız lazımdı. O gün radyoyu, televizyonu haber dinlemek için bile açmamamız lazımdı. Geceliğin teheccüd namazına kalkmamız lazımdı. Ya Rabbi ben bu zalimlerden değilim. Ya Rabbi ben bu kafirlerden değilim. Ya Rabbi ben bu günahkarlardan değilim. Ne yaptıklarına rızam var ne kendilerine sevgim var ya Rabbi. Ben senin kulunum. Ben senin rızanı istiyorum. Öl dediğin yerde ölmeye hazırım. Kal dediğin yerde kalmaya hazırım ya Rabbi. Senin emirlerin benim için güzel. Senin yasakların benim için güzel. Sen bana içkiyi yasaklamışsın. Ne güzel bir yasak. Sen bana efendim çalgı dinlemeyi, şarkı dinlemeyi, çalgıcı efendim seyretmeyi, efendim çengi oynatmayı yasaklamışsın. Ne güzel yapmışsın. Tamam ya Rabbi. Her emrin güzel. Lütfun da hoş, kahrın da hoş, haramın da yerinde, helalin de yerinde diye o duyguyla şey yapmalıydık. Söyledik söyleyebildiğimiz yerlerde ama az oldu belki. Herkese belki duyuramadık. Belki mecmualarımızda daha önceden yazıp daha önce ikaz etmemiz lazımdı. Emri maruf nehi münker yapacağız. Her biriniz yapacaksınız. Bir kişi ben burada söylediğim zaman yetmez. Bir hoca öbür tarafta söylediği zaman yetmez. Bütün cemaat, bütün çevresine söyleyecek, bırakın bu günahları. Bırakın bu içkiyi. Bırakın bu kumarı. Bırakın bu rezaletleri. Bırakın bu kafirlerin pis adetlerini. Teknolojisini alamıyorsunuz. Çalışma düzenini alamıyorsunuz. Metodunu alamıyorsunuz. Rezaletlerini alıyorsunuz. Pisliklerini alıyorsunuz. İyilikleri kendilerine kalıyor. Pisliklerini siz alıyorsunuz. Yağmalıyorsunuz. Bu ne biçim mantıktır, akıldır diye çok konuşmamız lazım. Allah hepimize dinimiz için çalışma aşkı, şevki ve gayreti versin. Azmi versin. Celadeti versin. Şecaati versin. Hakkı hak olarak bilip onu her yerde icra etmek ve söylemek nasip eylesin. Halim Selim olan Peygamber Efendimiz böyle hutbe irad edeceği zaman böyle yapardı. Buradan bir de şeye geçiyorum. Hatırıma gelen bir başka noktaya geçiyorum. Çok kıymetli kardeşlerimiz var. Allah babalarından, analarından, büyüklerinden razı olsun. Kendilerine de zihin açıklığı versin. Din ilmini öğrenmeye geçmişler. Efendim Kur'an kurslarında okuyorlar. İlahiyat fakültelerinde okuyorlar. Dini efendim yerlerden öğreniyorlar. Efendim Halim Selim alışmışlar. Halim Selim yani ensesine vur, ağzından lokmasını al. Sesi çıkmaz kıt demeç. Yok öyle yok. Öyle olmayacaksın. Öyle şey olacaksın. Baba yiğit olacaksın. Yüksek sesli olacaksın. Şu şeye çıktığın zaman caminin kubbesi hop kalkacak, hop oturacak. Öyle konuşacaksın. Bağıracaksın bu cemaate. Utanmıyor musunuz diyeceksin. Bu günahı nasıl yaparsınız diyeceksin. Titriyecek o da. O da korkacak. Ya bu hoca bana burada bağırıyor. Yarın Rabbim bana gazap ederse, niye bunu böyle yaptın derse, benim halim nice olur diyecek, ürperecek, günahlara düşmeyecek. Mız mız mız, sessiz sessiz olmayacağız. Yani o kardeşlerim de seslerini yükseltmenin çaresine baksınlar. Yumurta mı içecekler, ne yapacaklarsa, koşu mu yapacaklar sabahları, akşamları, yüksek sesle. Yani böyle seslerini şey yapsınlar. Bak Peygamber Efendimiz gözleri kızarırdı, sesi yükselirdi, gazabı şiddetlenirdi diyor. Halim Selim'di ama Rauf ve Rahim peygamberdi ama hilim sıfatıyla muttasifiydi ama sakindi ama sessizdi ama güleç yüzlüydü ama gel bakalım bir de onu minberde seyredin. Camiye girdiği zaman kimse kaşını kaldırıp başını çevirip de bakamazdı. Bir fırsattan istifade şöyle bir kıyıdan kenardan baksaya bakamazdı. Ona olan hürmetinden, saygısından yani kendisini kaplamış olan heybetinden uzak diyardan böyle bir bedevi vesaire geldiği zaman meclisine girdi. Mesela bir tanesi girmiş, Peygamber Efendimiz'in oturduğu yere başlamış, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır eli ayağı titremeye. Neden? Karşısındaki Allah'ın Resulü. Ondan tir tir titriyor. Böyle bir heybet almış. Bir şey demedi Peygamber Efendimiz ama Peygamber Efendimiz'in korkusu bir aylık mesafede düşmanın kalbini küt küt attırırdı. Bir aylık mesafe. Yani bir gün ödü patlardı Peygamber Efendimiz'e. Manyetik tesir orada derhal kendisini gösterirdi yani adeta öyle diyeyim. Hani mıknatıs böyle top iğneye yaklaştırdığın zaman kıpırdatıyor ya daha uzaktayken onu. Neden? Mıknatıslık tesiri var. Peygamber Efendimiz'in de peygamberlik tesiri bir aylık mesafede düşmanın yüreğini hoplattırır. Zıplattırır bir yerinden. Acaba Hazreti Muhammed bize saldırır mı? Acaba Hazreti Muhammed bize bir şey yapar mı? Acaba şöyle olur mu, böyle olur mu diye ödü patlardı. O müşrik kabilelerin, o hainlerin, o zalimlerin şeyleri, reislerinin, kendilerinin ödü patlardı. Onun için Müslümanın İslam'ın güzel taraflarını iyi öğrenmesi lazım. İslam'ın evsafını tam bellemesi lazım. Açıyoruz radyoyu, açıyoruz televizyonu, biz de çıktık, biz de konuştuk zaman zaman. Efendim, İşte Müslümanlık güzel, iyi, hoş, efendim müsamaha, sevgi filan. Tamam. Amen. Ne vesaire. İslam sevgi dinidir, müsamaha dinidir, kardeşlik dinidir, arkadaşlık dinidir. Ama bu işin sayfanın bir tarafı. Bir de öbür tarafını söyle bakalım. Cihat dinidir. Efendim haramlara karşı celadetli olmak dinidir. Kafire fırsat vermemek dinidir. Kafire uymamak dinidir. Kafire, müşrike muhalefet etmek dinidir. Onlar 10 Muharrem'de oruç tutuyorlarmış diye oruç tutuşlarına bile muhalefet ediyor Peygamber Efendimiz. Onlar efendim saçlarını başlarını boyamazlarmış siz boyayın diyor. Onlar efendim bıyıklarını uzatırlarmış sakallarını keserlermiş siz bıyıklarınızı kesin sakallarınızı uzatın diyor. Basit şeylerde yani dışa ait görünümlerde bile böyle yaparken onların imanlarının, yani imansızlıklarının, batıl akidelerinin gereği olan bir şeyi nasıl yaparsınız? O Hristiyan o çam ağacını oraya Hazreti İsa inecek diye dikiyor. Şaşkın adam. Senin dünyadan haberin yok. Sen çarşıdan alıyorsun çamı, getiriyorsun evine, çocukların karşısına dikiyorsun. Efendim yeşilliktir. Üstünü de süslüyorsun, süs sanıyorsun. Aptal. O seni aldatıyor. O sana dini inancının gereğini yaptırtıyor. O sana aynen kendi inancını yaptırtıyor. Kıs kıs gülüyor ondan sonra. Bizim mühendis kardeşlerimizden bir grup bu trenlerin elektrikli trene dönüştürülmesi münasebetiyle Fransa'ya giden resmi teknik heyetin içindeymiş. Bu elektrifikasyon işlerini yapan, cihazlarını üreten fabrikanın genel müdürü, yağlı müşteri çağırmış bunları şeyle, efendim, köşküne, tabi zengin adam, malikanesi, bahçeli şeyli, efendim, fabrikatör, kim bilir belki aslen, Yahudi belki bilmem ne, neyin nesiyse, içeri girmişler, bir masa kurmuşlar. Bizim arkadaş Müslüman ama ne yapsın, heyetten ayrılamıyor. Efendim masanın her tarafına dizilmişler filan. Ondan sonra evin hanımı, fabrikatörün sahibi hoş geldiniz filan demiş. Yetişkin genç kızı hoş geldiniz filan demiş. Masaya oturmuşlar, yemek yiyorlar bir taraftan. Yan yana düştük diyor bir şeyle diyor. Evin kızıyla yan yana düştük diyor. Şimdi bizim arkadaşlardan bir tanesine sordu diyor, kız diyor. Ben de yanlarındayım diyor. Evli misiniz dedi diyor. Evliyim demiş. Mühendis, giden mühendis, evliyim demiş. Eşinizin, çocuğunuz var mı? Var demiş. Eşinizin, çocuğunuzun resmi var mı yanınızda, görebilir miyim demiş. Tabii demiş, yanında gezdiriyorum demiş. Cüzdanını çıkartmış mühendis. Açmış, gelinliğini göstermiş. Gelinliğini göstermiş şeye. Damat, gelin, böyle yan yana resim çektiriyorlar ya, kol kola poz veriyorlar, resim çektiriyorlar, öyle resim çektirmişler. Onu cüzdanında saklıyor, göstermiş. Fransız fabrikatörün kızı bu resmi görünce bir aaa diye bir hayret nidası böyle salmış ağzından. Aaa, hayret etmiş. Ne demiş, niye hayret ediyorsun? Siz demiş, düğünde böyle mi giyinirsiniz? Gelinler böyle mi giyinir? Evet, böyle giyinir. Böyle beyaz mı giyinirsiniz, böyle tüllü, duvaklı falan? Evet, böyle. Demiş, bu bizim kilise kıyafetimiz demiş. Bu bizim düğüne giderken, efendim papazın yanına, nikaha giderken giydiğimiz kilise kıyafetimiz demiş. O zamana kadar, bak bunu ben birkaç defa daha başka vaazlarda da söyledim muhterem kardeşlerim ama şimdi dünkü daha gece rezaletini yapanlar daha şimdi uyanmamışlar. Daha uyanmamışlardır. Bugün böyle sıcağı sıcağına olduğu için söylüyorum. O zamana kadar hiç farkında değildim. Çünkü biz bir yeni nesiliz, değiştik biz. Nesiller geldi gitti aradan, değiştik, hiç farkında değildim. Ya ben gelin deyince beyaz olur, beyaz duvaklı olur filan diye hiç farkına varmamışım. Bu hatırayı o mühendis arkadaş anlatınca düşündüm, ha bizde gelin nasıl olurdu? Siz de düşünün bakalım. Bizde gelin allı pullu olurdu muhterem kardeşlerim. Allı pullu gelin değil miydi? Masallarda, şeylerde. Allı pullu gelindi. Gelin örtünürdü. Başına efendim işte altınlar falan takılmış, şöyle bir şey yapardı, takardı. Onun adına ne derler bilmiyorum artık, unuttuk. Onun üstüne, duvak da değil, başka bir şey herhalde. Onun üstüne bir al renkli, kırmızı renkli yani, bir örtü örterdi, yüzü görünmezdi, her tarafı kapalı, tüm üstü de pullu olurdu, böyle süslü, allı pullu gelin. Böyle giderdi yani, gelin şeyine gideceği zaman, evinden çıkarken iki tarafına çarşaf gererlerdi, ata binip giderdi, hiç yüzü vesairesi bir yeri görünmez, artık anasının babasının evinden çıkıyor, öbür tarafa gidiyor, hiçbir yer görünmez, bir para saçarlardı. Anası babası yakınları yerlere bir avuç para saçarlardı. Çoluk çocuk herkes parayı alacağız malacağız falan derken gelin geçer giderdi. Herkesin dikkati başka tarafa çekilmişken yürür geçer giderlerdi. Şimdi bizim yakın zamana kadar allı ve pullu olan gelinimiz nasıl oldu da beyaz oldu? Nasıl oldu da tül duvaklı oldu? Nasıl oldu da berberde böyle saç yapıp saçını gösterici oldu? Nasıl oldu nikahtan sonra tülü kaldırıp da güveyin gelini öpmesi adet haline geldi? Hristiyanlar sizi ve bizi kandırdı muhterem kardeşlerim. Koca bir nesli kandırdılar, kendilerinin örflerini, adetlerini bize yutturdular, yuttuğunun farkında bile değil millet. Yutturdular, kendi düğününü bıraktırdılar bizim halkımıza, kendilerinin usullerini getirdiler. Kendi danslarını getirdiler. Evet, bizde oyun vardı, zeybek oyunu vardı, bilmem horon vardı, bilmem halay vardı, şunu vardı, bunu vardı filan. Onu değiştirdiler, kendi dansını getirdiler. Bizim allı pullu gelinliği değiştirdiler, kendi beyaz gelinliklerini getirdiler. Bizim el sıkış tarzımızı götürdüler, kendi el sıkış tarzını getirdiler. Bizim oturma kalkmamızı değiştirdiler, kendilerini getirdiler. Farkına varmadan bizi kendilerine benzettiler. Bittik. Şimdi artık biz yılbaşında bağırıyoruz ki, ey kalabalıklar, ey akılsızlar, aklınızı başınıza toplayın, nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah'a asi olmak, günah işlemekte bu kadar böyle aceleniz ne? Cehenneme bir an önce düşmek için ne bu telaşınız böyle? Allah'tan korkmaz mısınız filan diyoruz ama adam 60 yıl çalışmış, 100 yıl çalışmış, burada okullar kurmuş, misyonerler vazifelendirmiş, mecmualar çıkartmış, gazeteler çıkartmış, seni benzetmiş. Hani biz ne deriz? Efendim, yolda birisi bana çattı, ben de efendim bir giriştim ona, benzettim. Ne demek yani? Canına okudum demek. Yani yere serdim demek. Benzettim demek, çarkına okudum demek yani. Ha, bunlar da bizi benzetmişler. Hiç farkında olmadan ceketimiz onların ceketidir. Ha, istersen buradan al, istersen Münih'ten al, istersen Amerika'dan al. Ceket aynıdır, palto aynıdır. İster burada tıraş ol, ister Münih'te tıraş ol, ister Amerika'da tıraş ol. Tıraş aynı tıraştır. Efendim, nasıl olsa sakallar gidecek, buldozerler kazanacak, gidecek. Bıyıklar tıraşlanacak efendim. Nasıl olsa şey yapacak, hiç farkı yok. Ayakkabı oradan alabilirsin, buradan alabilirsin, fark etmez. Bizim ayakkabımız farklıydı, gömleğimiz bile farklıydı. Bir Frank gömleği vardı, o başkaydı yani şimdi giydiğimiz. Bir bizim kendi gömleğimiz vardı, başka türlüydü. Bir bizim kendi pabucumuz, şeklimiz vardı, o değişti. Efendim başkası geldi. Yani neyimiz varsa muhterem kardeşlerim, bir milletin tüm detayıyla, teferruatıyla kültürünü değiştirdiler de yuttuk biz bunu. Balığın oltayı yuttuğu gibi yuttuk. Şimdi bizi yukarı çekiyorlar da çıkmak istemiyoruz, çırpınıyoruz. Geçmiş ola. Oltayı sen yuttun, karnına gitti bir kere kanca. Sen nasıl çırpınsan faydası yok. Sen yukarı çıkacaksın, tavaya gireceksin, cızır cızır kızaracaksın, onların lokması olacaksın. Allah hepimize gayret, kuvvet versin, şuur versin. Dünyada böyle olmak ayrı. Evet. Allah'ın yoluna karşı gelen, Allah'ın emrini tutmayan, Allah'a asi olan, günahlara dalan, Allah'ın efendim gazabını kazanan bir kul dünyada da mahvolur. Bu tamam. Yetmeyecek. Bu ceza bu kadarla kalmayacak. Ahirette de ebedi azaba uğrayacaklar. Ahirette de ebedi azaba uğrayacaklar. Millet ne hale geldi? Uğraşıyoruz, didiniyoruz. 4 tane mecmua çıkartıyoruz. Bizim ne mecmua çıkarttığımızdan kimsenin ne haberi vardır, ne bir şey vardır, ne destekler, ne okur, ne şey yapar. Anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmıyor değiliz bunları. Anlatmaya çalışıyoruz ama ötekiler milyonla basıyor. Birisi bu neşriyatı yapan bir efendim gazetenin sahibiyle tanışıyormuş bizim tüccar arkadaşlardan. Demiş, beyefendi yani şu dergi gazetenizde şu çıplak resimleri basıyorsunuz. Yani ayıp olmuyor mu yani? Siz kibar bir beyefendisiniz. Niye böyle yapıyorsunuz? Demiş ki, aziz dostum, ben bunu bastığım zaman benim tirajım %25 artıyor demiş. %25 tirajım artıyor demiş. Ve bu çıplak kadın resmini bastım mı hür ya. Bütün halk bunu alıyor. Böyle şeyler, o kaportacılar, o çıraklar, o sanayi mahallesinde şeydeki bir tanesi aldı mı o müstehcen gazeteyi, 10 tanesi de onun etrafına böyle yığılıp öyle şey yapıyorlar. Bir ellerinde bira şişesi, öyle öğle tatilinde, bir ellerinde bira şişesi, bir ellerinde sandviç, karşılarında da çıplak resimli gazete, bir birayı içiyor, bir sandviçi ısırıyor, ondan sonra bir gazeteyi seyrediyor, ondan sonra da vakit kaldığı zaman kağıt toplakıyor, orada biraz maç yapıyor, şey yapıyor, ondan sonra çalışma saati geldiğinde gene çekici eline alıyor, gene otomobilin altında taktuk taktuk kaportasına şeyine devam ediyor. Millet bu hale geldi. Değişti her şeyi. Bunların hepsi tabii, bunların hepsi bizim vebalimizdir. Bizim sorumluluğumuzdur. Güya biz bu memleketin %99 Müslümanlarıyız. Hadi orada. %99 Müslüman olsa bu memlekette, bu memleket böyle mi olur? Kapıdan girer girmez, sınır kapısından girer girmez hava değişir. Benim arkadaşım Hicaz'a gidiyor, diyor ki vallahi diyor, hocam diyor, Türkiye'nin sınırlarından çıkınca bir hava değişiyor diyor. Şöyle bir manevi hava değişiyor, bir keyfin değişiyor diyor. Gelince de tersine oluyor diyor. Yani tabii günah oldu mu? Günah oldu mu havasına da tesir eder. İnsana bir sıkıntı olur, şey olur. Bu günahları bırakacağız. Ciddi insan olacağız. Allah'a has kul olacağız. Allah'a hesap vereceğimizi bilen insan olacağız. Gafil olmayacağız, cahil olmayacağız. Bu günahları işleyenler de şehit çocukları, gazi çocukları. Bu memleketin evlatları. Bu memlekette gayrimüslim %1. %1. Belki daha az, bilmiyorum. Yani çok az. Gayrimüslimler daha az ama bizim evlatlarımız kandırılmış durumda. Bizim ecdadın çoluk çocuğu kandırılmış durumda. Onun için hepimize büyük gayret düşüyor. Yani herkesin kendi başına cevher olması lazım. Çevresinde böyle gayret edip çalışması lazım. Bunu böylece bilesiniz. Kâne izâ hatabe ya'temidu alâ Kâne izâ hatabe fil harbi hatabe alâ kavsin ve izâ hatabe fil cumu'ati hatabe alâ asa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz harpte hutbe irad edeceği zaman yay üzerinde dayanırdı. Yay, ok ve yay var ya, o zaman ok, yay, silah o. Yayın üzerine dayanırdı. Efendim cuma günü hutbe okuyacağı zaman da asası da dayanırdı. Asa üzerine dayanırdı. Öyle çıkardı. Hutbeyi öyle irade ederdi. Kâne izâ hatebe ya'temidu alâ anevzetin ev asen. Bir başka rivayette de hutbe okuduğu zaman bir mızrak üzerine veya bir asa üzerine dayanarak hutbe irad ederdi diye bildiriyor. Bu asa edinmek de sevaplı bir şey muhterem kardeşlerim. Yani sabah akşam şöyle asa ile dolaşması insanın efendim, gezerken o da iyi bir şey. Peygamber Efendimiz demek ki ya bir kısa mızrak gibi bir şey ya da bir asa, baston ama kıvrık değil, baston gibi öyle bir şeye dayanarak hutbe irad ederdi. Kâne izâ hatabel mer'ete kâle yüzkürû lehâ cehneten. Peygamber Efendimiz'in evlilik esnasında yani bir kadına nikahına talip olduğu zaman ona derdi ki yemek kazanını ona hatırlatıverin derdi. Yani o kadına talip olduğu, nikahına talip olduğu kadına yemek kazanını hatırlatıverin. Böyle bir kazan vardı. Büyük bir yemek şeyi. Zevcelerinin evlerinde bir gün onda, bir gün onda, bir gün onda dolaşırdı. Yani bolluk, bereket, efendim refah var manasına. Kâne izâ hatabel mer'ete kâne izâ hatabe ferrudde lem ye'ud fe hatabe mre'eten fe ebed sümme âdet fe kâle kat iltahakna lihaka. Peygamber Efendimiz böyle evliliği münasebetiyle bir kimseye müracaat etti de o da ona hayır dedi mi, olumsuz cevap aldı mı Peygamber Efendimiz bir daha ısrar etmezdi. Nitekim bir keresinde böyle bir kadının nikahına talip oldu. O da bir bahane söyleyerek kabul etmedi. Sonradan kabul ediyorum diye haber gönderdi ama o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki biz senden başka bir örtüye büründük. Yani başka bir kimseyle efendim nikahımız tamam oldu. Artık ihtiyaç kalmadı diye. Yani bir defa şey yapıyor, ondan sonra ısrar etmiyor. Bu bizim nikahlanacak kardeşlerimize filan da bir şey olabilir. Yani gidiyorlar, istiyorlar, bir daha istiyorlar, bir daha istiyorlar, o reddediyor, bilmem ne yapıyor. Hani kabul ettiyse etti, etmediyse efendim başka hayırlı bir kimse insan arayabilir. Tabii ararken kadın da olsa, erkek de olsa dindar olan kimse arayacak. Dindar kimse arayacak. Yani vasıf dindarlık olacak. Dindar olan kimse oldu mu canına minnet bilecek onu. Şimdi geliyoruz o ilk okuduğum hani hutbeye çıktığı zaman gözleri kızarırdı, sesi yükselirdi, gazabı artardı. Onun karşılığında size hatırlatmak istediğim öbür hadisi, öbür rivayeti okumaya. Kâne izâ halâ bi nisâidî elyenen nasi ve ekremen nasi dahak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarından biriyle bir baş başa kaldığı zaman, yani evine geldiği zaman, halkın arasından şey yapıp da evine geldiği zaman nasıl olurdu? Kâne elyenen nasi, insanların en yumuşağı olurdu. En yumuşağı, en halim selimi, en böyle sessiz sedasız tatlısı olurdu. Ve ekremen nasi, ve insanların en asili, en cömerti olurdu. En cömert, en asaletli, en yumuşak, en tatlı dilli olurdu. Dahaken güleç yüzlü, besamen tebessümlü. Ama dahak demek, yani dahik değil de dahak diye mübalağı ismi fail sigasıyla söylenmesi, çok güleç yüzlü demek. Çok gülerdi ve çok mütebessim dururdu. Onun için evinize gittiğinizde efendim bu hadis-i şerifi unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasılmış? İnsanların en yumuşağıymış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasılmış? İnsanların en cömertiymiş evine gittiği zaman. Çok gülermiş. Çok gülmekten maksat kahkahayla gülmek değil. Daha önceki haftalarda okumuştuk, dinlemiştik. Resulullah Efendimiz kahkahayla gülmezdi. Çok güleç yüzlüydü, öyle diyebiliriz. Yani çok güleç dururdu, çok tebessümlü dururdu. Yani kaşlar çatık durmazdı. Çünkü senin hakikaten bir derdin olsa, düşünceli bile dursan ev halkına bir hüzün çöker. Ne var, bir şey mi oldu? İşte bir sıkıntı mı var? Ödemelerde bir zorluk mu var? Canın bir şey sıktı, karnın mı ağrıyor, başın mı ağrıyor, derdin nedir filan? Herkese bir üzüntü çöker. Yani söner evin şeyi, neşesi söner. Onun için nasıl olacakmışız? Eve gittiğimiz zaman en yumuşak, en asil, en cömert, mütebessim, tatlı dilli, güleç yüzlü olacakmışız. Neden? Peygamber Efendimiz öyleymiş de ondan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyleymiş de ondan. Bana kağıt gönderdiler de sordular bir yerde vaaz ederken, İslam'da kadını dövmek var mı? Eğer bir kadının sergeçliğinden, yuvayı bozacak bir şey, durumlar meydana getirmesinden, yüz çevirmesinden korkarsanız iş fenaya varacak diye, o zaman vurabilirsiniz diye ayet-i kerime bildiriyor. Allah'ın kitabı böyle bildiriyor. Tamam, ama kadın serkeş olursa, huysuz olursa, söz dinlemez olursa yola getirmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi hiç vurmadı ki. Asıl ölçü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hiçbir hanımına hiçbir şekilde, hatta hanımı bırak, hani bizim müminlerin anası olan zevcat-ı tahiratı bırak, yanına hizmeti için gelmiş olan Enes radıyallahu anh diyor ki 8 sene yanında bulundum, bir işi bana niçin böyle yaptın bile demedi. Ha evladım, hani sen bizim hizmetimizdesin, böyle iş mi yapılır, niye böyle yaptın be? Tuh filan der yani bir ağa, yanında birisini çalıştırdı mı, bastonu indirir, kırbacı indirir, bağırır, çağırır, Allah kahretsin der, bilmem ne der, bilmem ne der filan, gözüme görünme şimdi seni parçalarım der, asarım der, keserim der. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 8 sene yanında çalışıyor da bir kimse, niye bunu böyle yaptın yavrum bile demiyor. Bu kadar Efendimizin, işte numune alacaksan onu al. Öyleydi Peygamber Efendimiz. Enes radıyallahu anh kabilesinden alınmıştı efendim, kaçırılmıştı yani. Anası babası onun izini araya sonra, kim kaçırdı, nereden kaçırdı, ne oldu, ne kaldı filan derken, esirciler yani bunu almışlar, kaçırmışlar. Nihayet buldular ki, ha Mekke'de efendim Muhammed denilen kişinin yanındaymış diye geldiler kabilesiyle. Şeyle geldiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den çocuklarını istediler. Dediler ki ya Resulallah, işte bu çocuk bizim kendi çocuğumuzdur. İşte kaçırılmış, bunu bize ver. Dedi ki Peygamber Efendimiz, bir kimse beni sevip beni istedikten sonra ben ona git diyemem yanımdan. Sorun, kendisi sizi tercih ederse sizinle gidebilir, müsaade veriyorum dedi. Gittiler, Enes radıyallahu anh'a babası gitti. Amcası babası gitti dediler ki evladım hadi gel, ben dedi Resulullah'ı bırakmam dedi. Yapabiliyor musun 8 sene yanında çalıştırdığın insanı anasının babasının yanına gitmeyecek kadar kendine bağlayabiliyor musun? İşte fenafir Resul bu. Ol bakalım, hadi bakalım Resulullah gibi. Kadını çekersin köşeye, pataklarsın. Bağırırsın, çağırırsın. Yemeğin niye dibi yandı? Niye bu böyle oldu? Niye vaktinde yemek hazır olmadı? Niye bu çorabın burası böyle? Niye şunu yıkamadın? Niye bilmem ne? Tabii ağasın, evin patronusun. Efendim elbette bizim Türk erkekleri kazak olurlar. Böyle kadın böyle erkek içeriye girdiği zaman masanın altına saklanmalı. Öt diye bıyığını bir vurduğu zaman kadın kaçacak delik aramalı. Erkeklik dediğim bu. Böyle anlıyor bizim millet şeyi. Halbuki Müslümanlık öyle değil. Müslümanlık, bak beraber yaşadığı insanlar, yarın insanlar birbirlerinden kaçacak. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Liküllümri'in minhum yevme izin şe'nün yuvnihi. O gün, o kıyamet gününde, o hesap zamanında kişi kardeşinden kaçacak. Aman bu beni görmesin, hakkını ister. Ben ona şu zamanda şöyle yapmıştım, böyle vurmuştum, böyle oyuncağını almıştım, böyle efendim şey yapmıştım. Min ehihi ve ümmihi ve ebihi. Anasından ve babasından kaçacak. Ona evlatlık yapmadım. Üzerimde çok hakkı var. Fırt fırt kaçmaya çalışacak hakkını ister diye. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından, çoluk çocuğundan kaçacak. Herkes birbirinden kaçacak o gün. Neden? Hesabın korkusundan. Gelir benden hakkını ister, pataklamıştım, dövmüştüm, sövmüştüm, hakkını yemiştim, mirasını gasp etmiştim, efendim iyi bakmamıştım, haklarına riayet etmemiştim, yüzünü güldürmemiştim. Kadın diyor ki ben senin evine geldiğim zaman hiç yüzüm gülmedi ki. Anamın babamın evinde bir tanecik kızlarıydım, ne kadar iyi durumdaydım. Senin evine geldim, itile, kakıla, dövüle, sövüle, gençliğim gitti, efendim her şeyim gitti diye içinde ah var. Şu anda bir şey diyemiyor çünkü adam kuvvetli ama ahirette diyecek. Şimdi bizim bildiğim bir kimse var. Amcası yeğenine fazla, amcası Efe. Efe yani adamlar bile karşısında duramaz. Yeğeni de kızcağız, iyi bir kızcağız. Allah ikisine de rahmet eylesin. Yani amcasını sokağın köşesinde görse korkusundan altına kaçırmış kız. Öyle korkmuş amcası. Bir zaman geldi, bir zaman geldi muhterem kardeşlerim. Bak ben bunları böyle duydum. Allah bana sonradan bir zaman geldi, öyle şey gösterdi. Yalvarıyor o amcanın karısı bu küçük yeğene. Hadi şu benim efendiye, evvelce sana biraz vurmuş, kırmış, seni korkutmuş, haklarını helal et diyor. O yalvarıyor şimdi. O da diyor ki etmem. Yani böyle bir etmem derken içinde bir ateş var ki ağzını bir açsa etrafı yakacak. Öyle etmem diyor. Ondan ona haklarımı helal etmem. Soracağım ondan diyor, isteyeceğim diyor. İster muhterem kardeşim. İster. Hak sahibi başı sıkışınca gelir ister. Onun için kimsenin hakkını yememesi lazım. Dervişlik o. Yar olup var olmamak. Yani dost ol, kimseye yük olma, kimsenin hakkını yeme. Asıl kurnazlık, asıl şey bu. Karın senden memnun olsun, çocuğun senden memnun olsun. Efendim veya kadın isen kocan senden memnun olsun. Kocan senden memnun olsun. Yani etrafında kimlerle hayatta beşeri alakaların olduysa herkes senden memnun olsun. Resulullah Efendimiz öyleydi. Affediciydi, bağışlayıcıydı, yumuşak dilliydi. Efendim tatlı hareket ederdi. Eve girdiği zaman insanların en güleç yüzlüsü olurdu. İsteseydi sert durabilirdi, isteseydi kendi başı önüne eğik böyle sessiz sedasız durabilirdi. Belki biz bir peygamber nasıl olur diye kendimiz hayalimizi çalıştırsak başka türlü bir çehre kendi kendimize düşünürüz. Ama Resulullah Efendimiz evine geldi mi en yumuşaktı. Getirelim gene sözü hocamıza. Ben hocamızın damadıyım. Rahmetullahi aleyh evin içinde son derece latifeci, son derece tatlıydı. Sofrada latife ederdi, bizimle latife ederdi. Güleç yüzlüydü. Şöyle köşe başına, minderin köşesine oturup da elini şöyle yastığın üstüne uzattığı, sarını da şöyle arkaya doğru attığı zaman yüzü güneş gibi parlardı. Güleç yüzlüydü. Herkes, bak şehzade başlarına kadar, belediye sarayının yanlarına kadar cenazesinde trafik aksadı. Kalabalık oralara kadar geldi. Esnaf hastanesinin yanında cenaze namazında imam oydular, öyle durdular. Ta Süleymaniyelere, esnaf hastanesilere. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande, halka matem. Bak, Arap şairlerinden birisi yazmış, Türkçe'ye tercüme etmişler. Güzel bir şiir. Diyor ki, yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, halk, mevtin sana hande, halka matem. Manası şu, hani doğduğun zamanı, doğduğun saatleri hatırlıyor musun? Nereden hatırlayacak? Kimse bilmez o zamanını. Ancak başkaları anlatırsa bilebilir. Doğduğun zamanı hatırlıyor musun? Sen ağlıyordun, herkes gülüyordu. Ya yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi. Maşallah ciğer ciğer bağırıyor ama yumurcak bağırsın bakalım. İyidir, ciğerleri açılır filan. Herkes sevincinden şey yapıyordu, müjdeliyordu. Bir çocuğumuz oldu, bir çocuğumuz oldu filan diye. Sen ağlıyordun, onlar gülüyorlardı. Şair diyor ki, öyle ömür geçir ki, öyle güzel işler yap ki, öyle güzel huylu ol ki, öyle tatlı dilli ol ki, sen öldüğün zaman sen gül, halk ağlasın. Yapabiliyor muyuz? Yani sen ahirete güle güle gitmek ne demek? Allah'ın rahmetine erip gitmek demek. Gözünden perde kalkacak, cennetteki makamlarını görecek, efendim cennete gideceğini bilecek, o zaman seve seve canını verir, ruhu kuş uçar gibi uçar gider. Cennat-ı aliyata gider. Güle güle gitmek ne güzel şey. Arkadakiler niye ağlıyor? Böyle bir kamil, böyle bir güzel, böyle bir halis, böyle bir iyi insanı kaybettik diye ağlıyor. Yapabilirsen böyle yap. Yapamazsan, memuriyet olsa ben bu işi beceremiyorum dersin. Bir istifa dilekçesi verirsin. Ben bu işi beceremiyorum, affımı dilerim dersin. O da seni amirin de affeder. Tamam, o memuriyetten ayrılırsın. Bu memuriyet de değil. Bu öyle bir memuriyet ki bu hayat, bu Müslümanlık, mecbursun iyi insan olmak. Mecburuz. Ne yapıp yapıp mutlaka Allah'ın rızasını kazanmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka iyi kul olmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka ömrümüzü efendim Allah'ın istediği şekilde geçirmeye göre düzenlemeliyiz. Giyimimizden, kuşamımızdan, oturmamızdan, kalkmamızdan, konuşmamızdan, muamelemize kadar her şeyimiz İslamca olmalı. Başka çaresi yok bunun. İstifa etmekle de iş bitmez. Kaçmak yok, kurtuluş yok. Şu hayata girmişsin, yaşıyorsun. Bu imtihanda mutlaka başarmak zorundasın. Niye mutlaka başarmak zorundasın? İhmali yok. Bu imtihanın ihmali yok. Sınıfta kalıp bir daha girmek yok. İmtihanı kaybettin mi cehenneme gidiyorsun, kazandın mı cennete gidiyorsun. Şakası yok işin. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, benim dünyayla ne işim var diyor Peygamber Efendimiz. Ben bir ağacın gölgesinde gölgelenen bir yolcu gibiyim diyor. Bir müddet gölgelenip dinlendikten, nefes aldıktan sonra kalkıp gideceğim diyor. Cebrail Aleyhisselam haber getiriyor. Ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri istersen şu karşındaki dağları altın yapacak. İstemem ya Rabbi diyor. İstemem ya Rabbi diyor. Dünyayı istememiş Peygamber Efendimiz. Biz de dünyaya dalmışız, sarılmışız. Birisi elimizden almak istese vermem diye. Çocuğun yani yatakta pabucuyla yattığı gibi kucaklayıp hediyesini efendim öyle yattığı gibi. Ver ya, sabah gene vereceğim. Yok. Onunla uyuyacak. Dünyaya öyle sarılmışız yani. Ahireti unutmuşuz. Efendim batılılara benzemişiz. Kafirleri örnek almışız. Tepeden tırnağa bizi döndürmüşler, aldatmışlar, uyutmuşlar, şaşırtmışlar, sapıtmışlar. Kendilerine cehennemde arkadaş mı arıyor bu adamlar? Şeytan arıyor. Şeytan bir insan doğru yola girdi mi sızlar. Ah eder, vah eder. Ah elimden kurtuldu kendisi diye. Cehenneme sokacak duruma düşürdü mü de güler. İyi ki bunu da kandırdım diye. Kâne izâ dehelel halâ vada hâtemehû. Kâne izâ dehelel kenife kâle bismillah Allahümme inni eûzübüke minel hübsü vel habâis. Kâne izâ dehelel halâ kâle yâ zelcelâl. Kâne izâ dehelel gâide kâle Allahümme inni eûzübüke minel nissil habîsel muhbises şeytâner recîm. Kâne izâ dehelel mirfaka lebise hizâehu vel gattâ re'sehu. Kâne izâ dehelel halâ kâle Allahümme inni eûzübüke minel rissin nissil habîsil muhbises şeytânir recîm. Ve izâ dehele kâle elhamdülillâhillezî ezâkani lezzetehu ve ebkâ fiyye kuvvetehu ve ezhebe annî ezâhu. Bu aşağıya kadar dört tane hadis-i şerif efendim şeyi anlatıyor. Peygamber Efendimizin def-i hacet için, ihtiyaçlarını gidermek için şey yaparken ne dualar ettiğini anlatıyor. Hepsini birden okudum. Tercümesini yapıvereyim. Peygamber Efendimiz büyük abdese çıkarken parmağından yüzüğünü çıkartırdı. Parmağından yüzüğünü çıkartırdı. Tabii yani ellerini yıkayacak, şey yapacak filan. O bakımdan parmağından yüzüğü çıkartır, bir kenara koyardı. Bir, bilgi olarak. İkincisi, Peygamber Efendimiz 100 numaraya giderken derdi ki, Bismillah, Allah'ın adıyla başlıyorum. Okuyayım duayı. Bismillah, Allahümme inni euzüke minel hubsi vel habais. Ya Rabbi ben sana hubustan ve habaisten sığınırım. Senin adınla ya Rabbi diye 100 numaraya öyle girerdi. Şimdi bu hubus ne demek? Hubus, her kötü, hoşlanılmayan, nahoş şeye hubus derler. Yani hoş olmayan şeye Araplar hubus diyorlar. Eğer sözün hubusu, yani sözün hubusul kelam mesela, kelamın kötüsü ne demek? Küfür demek. Hoş olmayan söz ne olur? Küfür olur. Yani hubusul kelam desek, hubusul kelam desek, he, demek ki küfür demekmiş. Efendim, hubusul taam desek, mesela yemeğin fenası desek, işte insana zarar veren manasına geliyor. Her şeyin hoş olmayan, efendim, fena olan şeyine derler hubus diye. Habais de işte efendim pislik gibi efendim şeylere derler, maddeten pis olan şeylere derler. Peygamber Efendimiz yani hoş olmayan her şeyden ve efendim pis olan maddelerden, onlara bulaşmaktan, efendim kirlenmekten sana sığınırım demiş oluyor. Bismillah, Allahümme inni euzüke minel hubusi vel habaisi. Bu bir duası. Efendim, kâle izâ dehele, dehelel halâ'e kâle yâ zelcelâl. Bazen de şeye girerken, 100 numaraya girerken, yâ zelcelâl derdi. Ey celal sahibi Allah. Yani, efendim, Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatını düşünerek, efendim, öylece şey yapıyor. Yâ zelcelâl diye girerdi. Bazen şöyle derdi: Allahümme inni euzübike miner rissin nicsil habisel muhbises şeytaner racim. Bu da bir duası. Demek ki çeşitli şekillerde nasıl aklına efendim uygun düşüyorsa, çeşitli şekillerde dua ederek, Allah'a sığınarak öyle giriyor yani. Buradaki manada şu oluyor: Ya Rabbi ben sana efendim her türlü kirden, murdarlıktan, efendim pis şeylerden ve insana pislik bulaştıran şeylerden ve kovulmuş şeytandan sana sığınırım. Yani her türlü kötülükten böyle sığınarak öyle girerdi 100 numaraya. Bir duası da bu. Kâne izâde halel mirfaka, bu da 100 numara manasındaymış. 100 numaraya gideceği zaman, girdiği zaman Peygamber Efendimiz lebise hizâehu ve gattâ re'sehu, ayağına bir şey giyerdi ve başında örterdi. Yani oralardan oraya girerken adeti böyleydi. Başına bir şey örterek öyle girerdi. En sayfanın en sonundaki dua şöyle: Efendim, kâne izâ dehelel halâ, 100 numaraya gireceği zaman derdi ki, Allahümme inni eûzübke miner rissin nissil habisel muhbisel şeytaner racim. Ya Rabbi ben senden sana her türlü kirden, murdarlıktan, başkalarını kirletecek necasetten, taşlanmış şeytandan sana sığınırım. Ve izâ haraca, 100 numaradan çıkarken de derdi ki, kal, Allah elhamdülillâhillezî ezâkani lezzetehu ve ebkâ fiyye kuvvetehu ve ezhebe annî ezâhu. Bana yediğim yiyeceklerin lezzetini tattıran ve onların faydalarını, kuvvetini içimde bıraktıran ve ezalarından da beni kurtaran Allah'a hamdolsun derdi. Yani 100 numaradan çıktığı zaman da böyle dua ederdi. Ne kadar güzel. Yani insan yemek yiyor, tabii bir lezzet alıyor. Oh, çorba çok nefis olmuş, Allah razı olsun, elinize sağlık. Oh, kızartma şahane olmuş. Oh, böreği çok güzel yapmışsın. Su böreği midir nedir, çok hafif olmuş, bir tane daha ver bakalım. Oh, pilav tane tane olmuş, şahane filan. İnsan tabii her yemeğin böyle güzel şeyinden bir zevk alıyor. Bana bu lezzeti tattıran Allah'a hamdolsun diyor, bir. Sonra yediği şeyden insan güç kuvvet buluyor. Yani hiç takati yok yani. Yedi mi gözü açılıyor, şeyi yerine geliyor. Mesela Ramazan'ı düşünelim. İkindiden sonra bir mayhoşluk, bir şeylik çöküyor insanın üstüne. Kıpırdayacak hali kalmıyor filan. Akşam yemeğini yedikten sonra bir keyfi geliyor. Gözleri açılıyor suyu içtikten sonra filan canlanıyor. Bu yani bir kuvvet kazanıyor yediği şeyden. Bana bu yediğim şeyin lezzetini tattıran, kuvvetini içimde bırakan ve bana yaramayan ezasından da beni kurtaran Allah'a hamdolsun diye dua eder. Her zaman söylediğim gibi bir kere daha, belki sırf bugün gelmiş kardeşlerimiz vardır, onlar duysun diye söylüyorum. Peygamber Efendimiz'i görüyorsunuz aziz kardeşlerim. Her anında, her halinde Allah'a duada, Allah'a zikretmekte, Allah'a niyazda, Allah'a ilticada. Efendimiz'in her halini görüyorsunuz. Yüz numaraya giderken, Ya Rabbi beni kötülüklerden, çirkinliklerden, şeytandan şeyden koru diye gidiyor. Ya Zelceler diyor. Allah'a iltica ederek giriyor. Efendim bir de temiz olmaya çok dikkat ediyor. Ayakkabı giyiyor, başını örtüyor filan. Yani gayet temizlik hususunda o devirdeki insanların bilmesinin mümkün olmayacağı kadar vahiy ile geldiği belli olacak aşikarlıkta son derece her şeyin temizliğine dikkat ediyor. Biz de son derece temiz olmalıyız. 20. yüzyıldayız. Maalesef Resulullah Efendimiz'in açtığı temizlik çığırında yani ayağının tozu olacak halimiz yok. Şimdi yüz numaralarda batılılar pisuvar denilen bir şey yapmışlar. Duvara şöyle bir şey. Efendim erkek gelecek orada küçük abdestini yapacak. Oraya bir dayandığı zaman şaldır şuldur göğsüne şeyine belki ağzına bile sıçrar insan. Çünkü yani şey çirkin, usul çirkin. Süleymaniye Camii'nin bilmiyorum hiç yüz numarasına gittiniz mi? Ecdat öyle güzel yapmış ki yüz numaranın taşının altı geniş bir kanal yapmış. Orasını delik yapmış. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi affedersiniz erkekler, kadınlar sanıyorum ki çok dikkat edin diye söylüyorum muhterem kardeşlerim. Bu bizim evlerde olan yüz numaralarda üstlerini başlarını berbat ediyorlardır. Muhakkak berbat ediyorlardır. Kadınlar da erkekler de. Çünkü giden şeyin nereye sıçradığına bir dikkat edin bakalım. Sıçramaması önemli. Taşın şeklini öyle seçmek lazım. Taşın yani üstüne bir şey damladı mı etrafa sıçrar. Damlamayıp da fışkırdı mı? O zaman o fışkırışının kuvvetine göre 3 metre öteye gider. 3 metre öteye giden o pislik, o idrar parçası insanın her tarafına bulaşırsa o adam, o kadın o namazı nasıl kılacak? Çok önemli. Yani yüz numaralara dikkat edin. Yüz numaraların yönüne dikkat edin. Yüz numaralarda küçük abdestinizi, büyük abdestinizi yaparken yerinize bir şey sıçramamasına dikkat edin. Sıçrarsa olmaz. Birisi kabirde azap görüyordu da bildi Peygamber Efendimiz o kabirin yanından geçerken bu kabirdekiler azap görüyor. Birisi gıybet eder, söz taşırdı dedi. Ötekisi de küçük abdestinden sakınmazdı dedi. Yani küçük abdestini mühim görmezsiniz kabirde azap görüyor adam bak. Azap görüyor, Allah saklasın. Onun için bu işe dikkat edin. Yüz numaraya giriyor adam, paltosu var üstünde. Paltosunun etekleri yere değmesin diye efendim Boğaziçi Köprüsü gibi iki ayağını açıyor, yukarıdan aşağı salıveriyor. Sen deve misin? Efendim daha başka bir başka mahluk musun? Bu aşağıya böyle salıverdiğin şey pabuçlarını ıslatıyor, paçalarını ıslatıyor, pantolonuna geliyor, başka yere geliyor. Olmaz ki. Erkekler böyle yapıyor, kadınlar da olmaz. Kadınların da dikkat etmesi lazım. Erkeklerin de dikkat etmesi lazım. Ana fikir şu. Bir zerresi üstünüze sıçramayacak bir tertibat alacaksınız. Yüz numaranızın taşını mı öyle yaparsınız? Nasıl yaparsanız yapacaksınız. Çaresini bulacaksınız. Ona dikkat edeceksiniz. Öyle yukarılardan, yükseklerden salıvermek olmaz. Bunu böyle yaptığı zaman insan abdest aldım sanır. Evet, şeye gelir bakın. Hadesten taharet, necasetten taharet, setir avret, istikbal-i kıble, hani şu namazın farzları içinde insanın abdest alması lazım bir ama bir de üstünün başının temiz olması lazım. Her zaman söylüyoruz. O da bir farz. Üstü başı temiz olmazsa, secde ettiği yer temiz olmazsa, elbiseleri temiz olmazsa o zaman namazı olmaz. Akıntıya kürek, boşuna uğraşma, ibadeti makbul olmaz. Zevk alamadım hocam, ibadetten feyiz alamadım hocam. Tesbihimden efendim bir şey göremedim hocam. Abdestine dikkat etsene. Abdestine bile dikkat etmiyorsun. Abdest aldım sanıyorsun. Kendini abdestli sanıyorsun. Çok önemli. Efendimiz böyle sığınarak girerdi. Çok sakınırdı. Efendim çok dikkat ederdi. Hatta Efendimizin mesela arazide falan böyle şey yaptığı zaman hiç şeyini bulamazdı kimse. Örterdi. Veyahut yer yutardı onu deniliyor. Yok ederdi yani. Hiçbir şeyi nahoş tesir, eser arkada görünmezdi. O devirde, o imkansızlıklar içinde Efendimiz bu devirlerden çok daha ileride, çok daha yüksekteydi. Şimdi 20. yüzyılda her türlü imkan yapılmış. Muhterem kardeşlerim, bir topluluğun medeniyetinin seviyesi 100 numaralarından ölçülür. Girin 100 numaraya, rezalet, bu toplumda iş yok. Almanya'ya da gidiyorum, Avustralya'ya da gittim, gördüm muhtelif yerlerde. Ha, orada medeniyet var mı? Orada da yok. Orada da yok. Duvarlarını resimlerle doldurmuş, yazılarla doldurmuş. Hatta geçenlerde böyle bir mecmuada şey vardı. 100 numara edebiyatından numuneler. Çeşitli şeyler oraya yazmış. Yani insanın ne kadar şeytanlı olduğunu. Bak Peygamber Efendimiz 100 numaraya girerken Eşşeytanirracim diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytandan sığınıyorum. Neden? Şeytan sığınmadığın zaman işte öyle maskara eder. Duvara ne resimler, ne yazılar, ne rezaletler, ne adresler, ne bilmem neler. Neler neler. Yani ne kadar alçaklık varsa hepsini görüyorsunuz. Ha, bu milletin efendim ruh yapısının fotoğrafı buraya çıkmış diyorsunuz. Almanya öyle, Avustralya öyle. Allah saklasın. Biz Müslümanız. Ama bizim yüz numaralarımızda Müslümanların eseri görünmüyor ki. Bizim Müslümanların torunları şimdi etrafta dolaşanlar. Yani babasından, dedesinden üzerinde biraz Müslümanlık nuru, bulaşığı kalmış insanlar dolaşıyor. Yoksa kendisinin Müslümanlıkla ilgisi kalmamış. İçki içer, kumar oynar, namaz kılmaz, oruç tutmaz, camiye gelmez, hocayı sevmez, tarikata muhalif, zikre karşı. Ne biçim Müslümansın sen? Yani gökten mi indin, yerden mi çıktın, denizden seni balıkçılar mı yakaladı, ormandan avcılar mı tuttu, vurdu, getirdi kafesin içinde. Ne biçim mahluksun? Efendimiz işte böyle her şeye sığınarak güzel güzel şey yapardı. Bir de kâne izâ dehalel mescide, mescide girdiği zaman nasıl dua edermiş? Onu okuyalım. Öbür sayfaya geçiyoruz ama yani işi mescitle bitirelim diye bir sayfanın başındaki şeyini de okuyacağım izin verirseniz. Kâne izâ dehalel mescide kâl evzü billâhil azîm ve bi vecihihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracim. Ve kâle izâ kâle zâlike hafıza minni sairel yevmi. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan Ebu Davud rivayet etmiş bu rivayeti. Efendimiz mescide girerken şöyle dua ederdi. Tabii başka dualar da var. Görüyorsunuz 100 numaraya girerken de geçen hafta da bazı dualar okumuştum. Bu hafta da birkaç duayı peş peşe okudum. 100 numaraya girerken de çeşitli şekillerde dua etmiş. Demek ki gününe göre, zamanına göre hatırına gelen şekilde dua ediyor. Mescide girerken de çeşitli dualar vardır. Şimdi bir duasını okuyorum. Şöyle. Euzü billahil azim ve bi vecihihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim. Girerken yaptığı dua bu olmuş bu sefer. Ve kâle izâ kâle zâlike hafıza minni sâilel yevm. Peygamber Efendimiz böyle dua ettiği zaman şeytan ne dermiş? Gününün öbür taraflarında kendisini benden korudu dermiş. Kurtuldu benim elimden. Kaçırdım. Hay Allah gibilerden yani böyle. Şeytan öyle dermiş bu dua yapıldığı zaman. Bu duayı manasını kısaca bir şey yapalım. Evzu billahil azim. Ulu Allah'a sığınırım. Ve bi vecihil kerim ve onun kerem sahibi olan zatına sığınırım. Keremli, asil, asaletli zatına sığınırım. Ve sultanihil kadim ve onun ezeli saltanatına sığınırım. Kimden? Mineşşeytanirracim. Taşlanmış, huzuru Rabbil İzzet'ten kovulmuş şeytandan o Allah'a sığınırım diye camiye öyle girerdi. Neden? Cami ibadethanedir. Camide gelip de şeytan onu kaç rekat namaz kıldığını şaşırttırmasın. Efendim aklını başka yerlere çelmesin. Namazda okuduğu duaların manasından gafil etmesin. Yaptığı tekbirin, tesbihin efendim manasından gafil etmesin. Namazı şuurla kılsın diye Müslümanın böyle şeytandan uzak olması lazım. Onu bildirmek için Peygamber Efendimiz böyle dua ederek şey yapıyor. Şeytan camide insana gelir mi? Gelir. Ezan okunduğu zaman camiden ezanın duyulmadığı yere kadar kaçar, gelir. kâmet getirildiği zaman kâmetin duyulmadığı yere kadar kaçar, gelir, ondan sonra insana vesvese verir. Sen bu namazı 3 rekat kıldın, 2 rekat kıldın, rekatta oturdun mu, oturmadın mı, abdestin var mı, yok mu, kaçtı galiba, bilmem ne. Ha, kıpırdanır gibi oldu, bilmem ne. Veyahut işte ha, namazdan çıkar çıkmaz bakkala uğrayayım, 2 tane ekmek alacaktım, onu unutmayayım. Hanım bir de çamaşır suyu istedi, onu da unutmayayım. Filanca kimseye de borcum vardı, ha şunu da yapacaktım. E sen namaz mı kılıyorsun? Kim getiriyor bunları hatıra? Şeytan getiriyor. Şeytan böyle hatıra çeşitli şeyleri getirir. Efendim namazını berbat eder. Onun için camiden girerken, kapıdan içeri girerken daha onunla alakayı kesecek duayı yapıştırmalı. Euzu billahil azim. Ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim. Bak arkadaşlarım bazısı ezberledi. Bir kere daha söylüyorum. Euzu billahil azim. İlk önce azameti şey yapılıyor. Ve bi vecihil kerim. İkincisi keremi bahis konusu oluyor Allah'ın. Ve sultanihil kadim. Kadim ezeli saltanatı. Mineşşeytanirracim. Kolaymış. Allah insana hafıza verdi mi, akıl verdi mi, bak hatırda kalıyor. Böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Böyle dediği zaman da şeytan bu sefer ahvah edip üzülür. Gününün sair zamanında da benim elimden kurtuldu bu kul diye esef eder. Demek ki muhterem kardeşlerim, camiye böyle girelim bizler de. Allah bizi Resulullah Efendimiz'e her yönden benzetsin. Her bakımdan ona uymayı nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Emennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.